विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का जो निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जामवान तथा मेंद और दुविद से भी कहा, जामवान सहित तुम पांचों व्यक्ति जामवान, विभीषण, हनुमान, मेंद और दुविद तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग ना आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष तीन व्यक्ति और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए और मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी वृक्षों और बानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं, तुम सब अपने कथन के अनुसार मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णता अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए दोनों हाथों में कुश लेकर परब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित थीं, बाँव भाग में भूदेवी विराजमान थीं तथा आगे आगे उनकी व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष सशरीर धारण करके महाभगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली माँ गायत्री देवी ओमकार वसटकार सभी भक्तिभाव से मेरे प्रभु श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतःपुर में की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय रूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनुष्य श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्यवर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री पुरुष, पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सबके हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित थे। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट बानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वहां एकत्रित हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों में जो श्री राम की यात्रा करने देखने के लिए आए थे वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परमधाम को जाने को तैयार हो गए। रीछ, वानर, राक्षस, पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले आ रहे थे। अयोध्या में जो अदृश्य प्राणी रहते थे वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए, श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते वे सभी उस यात्रा में पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो ऐसा नहीं देखा जाता था। तिर्यग योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चल दिए। अयोध्या से डेढ़ योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुख को निकट प्राप्त हुई पुण्य सरिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब और भंवरे उठ रही थीं, वहां सब और घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे, सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्वासित कर रहे थे। परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी, देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सरयू जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब परमपिता ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया हलादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी श्री राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हों। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता साध्य तथा मर्दगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा स्तुति प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि गंधर्व अप्सरा गरुण नाग दक्ष दैत्य दानव राक्षस थे वे सभी भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभु यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया, सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभु आपको हमारा सत साधवाद है, ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेह मेरे पीछे आए हैं, ये सबके सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वदा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सज्जनों लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से जो कोई आपका ही भक्तिभाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम की ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्प तो आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है।